στη ζωή αλλάζουν μάτια μου. Λένε θα έρθουν δύσκολοι καιροί, μα εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάμαι ερώτα μου στα παπούτσια τα παλιά μου. Έχω γράψει την παλιό ζωή, γιατί έχω εσένα πλάι μου. Έχω εσένα πλάι. Μα δε με τρομάζουν οι καιροί. Και φωτιά να πάρουν όλα γύρω μου. Δε χαλάω την καρδιά μου στα παπούτσια τα παλιά μου. Έχω γράψει την παλιό ζωή, γιατί έχω εσένα πλάι μου. Έχω εσένα πλάι μου κι όλα τα αντέχω, μη το ξεχνάς. Γιατί έχω εσένα πλάι μου. Έχω εσένα πλάι μου, φτάνει καρδιά μου να μ' αγαπάς. Γιατί έχω